เล็กๆน้อยๆธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เป็นของใหญ่เท่านั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าใหญ่ไม่มีใครเสมอพระพุทธเจ้าก็ยังเคารพธรรมเพราะธรรมนั้นเป็นธรรมชาติที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่โลกตลอดกาลมาจะไปเอาความมักง่ายตัวกิเลสของเจ้าของทำไปตามพลักการผลออกมามันก็กลายเป็นนักโทษขึ้นมานักโทษไม่ใช่ว่าต้องไปจองจำในเรือนจำจึงเป็นนักโทษนักโทษก็หมายถึงว่าผู้ที่มีการกระทําในทางที่ไม่ถูกต้องชอบธรรมนั้นเป็นนักโทษทั้งนั้นคำว่านักโทษในที่นี้นี่ชาวบ้านร้านตลาดไม่ถูกต้องชอบธรรมเป็นนักโทษชาววัดชาววาเป็นนักบวชก็กลายเป็นนักโทษได้นักโทษมันก็มีแต่ความหวาดระแวงแต่จริงว่าศีลทำให้เกิดความกล้าหาญในเมื่อความบกพร่องในข้อปฏิบัติศีลละวัดไม่สมบูรณ์แล้วจะเอาความกล้าหาญมาจากไหนเหมือนกับนักโทษจะมีความกล้าหาญในที่ในสังคมในที่ประชุมไม่ได้จึงให้พากันระมัดระวังของเล็กๆน้อยประมาทไม่ได้ครูบาอาจารย์ท่านเทศนาไว้เสมอไม่อยู่ไม่ยางมันไม่เข้าตาคนท่านไม้โตๆมันไม่ปลิวเข้าตาคนมันมีแต่ของเล็กของน้อยที่เป็นฝุ่นละอองเท่านั้นทำให้ตามัวทำให้ตาฟ้าและทำให้เป็นหวัดคัดจมูกขึ้นมาได้ฝุ่นละอองนี่จึงมีความสำคัญอยู่มากอย่าพากันประมาทว่าเป็นของเล็กของน้อยใครอยู่ตรงไหนก็ให้มันคงให้มีข้อปฏิบัติให้มีข้อวัดข้อปฏิบัติเป็นเครื่องอยู่ในเมื่อมีข้อปฏิบัติเป็นเครื่องอยู่อยู่ร่มเย็นเป็นสุขณสถานที่นั้นถ้าหากว่าไม่มีข้อปฏิบัติไม่มีข้อวัดข้อปฏิบัติแล้วจะไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ข้อปฏิบัติก็เป็นธรรมเครื่องอยู่ความสงบก็เป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นเครื่องอยู่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ความสงบนี่ที่จะมาเป็นธรรมเครื่องอยู่ของจิตของใจใดนั้นต้องอาศัยข้อปฏิบัติภายนอกนี่แหละเป็นเหตุอย่าพากันคิดว่าขอปฏิบัติภายนอกไปสำคัญดอกสำคัญอยู่ที่ใจถ้าหากว่าใจมันไม่มีความสำคัญไม่มีความหมายนี่แหละแล้วมันจะมีข้อปฏิบัติถูกต้องแม่นยำเป็นอัตเป็นธรรมได้ยังไงทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จจากใจอันนี้คือความถูกต้องมาตลอดการมาแต่จิตใจที่จะเป็นธรรมเข้าถึงคนเป็นความเป็นธรรมที่ชอบธรรมโดยธรรมชาติอันนั้นต้องอาศัยข้อปฏิบัติเป็นธรรมเครื่องอบรมขัดเกลาถ้าหากว่าขาดข้อปฏิบัติภายนอกเสียเลยแล้วจะเอาอะไรมาอบรมจิตใจก็เอาตะเกียบตัณหาท่านั้นอบรมเข้าในที่สุดมันก็กลายเป็นในแข็งกระด้างมันไม่แข็งฉันไม่ใช่แข็งแกร่งแข็งกระด้างก็อย่างหนึ่งมันไม่ใช่แข็งแกร่งในเมื่อมันมีแต่แข็งกระด้างมันมีแต่ดื้อแต่ด้านแล้วจิตใจนั้นไม่ใช่จิตใจยินไม่ใช่อยู่ในฐานะที่จะรองรับอัตธรรมเพราะมันเต็มไปด้วยกิเลสอยู่ในฐานะที่จะรองรับเอากระแสของกิเลสเชื่อของกิเลสเรื่องร้อนราวเรื่องราวของกิเลสอย่างเดียวเท่านั้น จึงให้พากันเห็นความสำคัญของธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เล็กๆน้อยๆอย่าประมาทให้มองของธรรมมีความสำคัญกว่าทุกสิ่งทุกอย่างใดๆในโลกชาวโลกเขาที่เขายังไม่เห็นคุณค่าของอัตของธรรมเขาจะต้องว่าเห็นสาเหตุของสิ่งภายนอกที่โลกเขามีค่ามีค่ามากกว่าธรรมนักบวชที่เป็นนักปฏิบัติอย่าให้คิดอย่างชาวโลกเขาคิดอย่าให้เห็นอย่างที่ชาวโลกเขาเห็นกันอย่ามองเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีค่ากว่าธรรมอย่ามองเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีค่ากว่าข้อวัดปฏิบัติเพราะว่าลาภอย่ามองเห็นสิ่งนั่นๆว่าเป็นของที่มีความสำคัญยศก็อย่ามองเห็นสิ่งนั่นๆมีความสำคัญเข้าของเงินทองผ้าผ่อนทนสบายลาภยศสรรเสริญอันนั้นเป็นของร้อนถ้าหากว่าใจของเรายังอยู่ในสภาพที่สัมผัสอะไรมีแต่ที่จะดูดซึมเอาจิตใจของเราอยู่ในสภาพที่สัมผัสอะไรดูดซึมดูดซึมรับเอาทั้งนั้นถ้าหากว่าปล่อยให้สัมผัสแต่ของร้อนสัมผัสแต่ของร้อนที่เป็นมันก็มีแต่เผาเท่านั้นไฟมันจะเลือกใครกิเลสไม่พอฟืนไฟมันไม่เลือกใครนี่ของร้อนมันไม่เลือกใครถ้าหากว่าใครไปจับใครไปแต่ต้องใครไปคุกคีเกี่ยวข้องจะปฏิเสธว่าสบายอยู่สบายอยู่อันนั้นมันโกหกเจ้าของเองหรือมันไม่ยอมรับความจริงถึงว่ายุคนี้สมัยนี้มันยุคไว้วัตถุเจริญนี่พระกรรมฐานบางทีตะพายกดตะพายบาดยังตะพายวิทยุด้วยและยังแถมยังมีเมยังมีกล้องถ่ายรูปอีกมาในวัดนี่บางทีก็มีติดกล้องถ่ายรูปมานี่แต่ก็โชคดีนะท่านเสียสละท่านไม่เอาไปเลยเดี๋ยวนี้ตกข้างอยู่ที่ไหนน่ะติดกล้องถ่ายรูปมาอันนี้จะมีมาโดยลักษณะไหนก็ช่างเถอะไม่ใช่เครื่องประดับของสมณะไม่ใช่เครื่องประดับของนักบวชจะถือว่าศรัทธาญาติโยมเขาถวายนี่เขาถวายยังไงก็ช่างเถอะถ้าหากว่าเราเห็นว่าไม่ใช่ฐานะที่จะไม่ใช่เครื่องประดับของพระเราจะไม่รับมันก็ไม่ทำให้ผิดกฎหมายบ้านเมืองผิดธรรมผิดธรรมผิดวินัยอะไรบางทีมาเป็นกลุ่มมาเป็นหมู่พวกที่เรียกว่าในพากันมาทัดทนาจรเริ่มมาเที่ยวมาชมมาชมมาอย่างนั้นบางทียิ่งไปกันใหญ่ถ้าพายกล้องถ้าพายกล้องส่องนั่นส่องนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ผู้สาวไอ้ผู้หญิงสาวสาวนั่นไอ้ครูบาน้อยมันยิ่งชอบส่องซะอีกส่องถ่ายรูปนี่กิเลสตัณหามันย่อมจิตย่อมใจมันไม่เลือกจิตใจของพระเนรมันก็ย่อมให้เป็นบ้าไปได้เชื่อว่าให้พากันระมัดระวังเดี๋ยวนี้ความสำคัญคุณไอ้ของนักบวชมีอยู่มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการพระกรรมฐานนี่ไปที่ไหนก็สาธุสาธุน้ำชากาแฟเป๊ปซี่โคล่าไม่อดไม่อยากนี่ให้มันมีความกระด่างความอายในจิตในใจบ้างถ้าหากว่าไม่มีความกระด่างในจิตในใจแล้วจะเอาอะไรเป็นพระเป็นนักบวชความหิริไม่มีให้พากันคิดพากันอ่านนะอย่าพากันได้เช้าก็ชามเย็นก็ชามเช้าก็ชามเย็นก็ชามแล้วเข้ามันจะไม่มีชายใดมันจะไม่มีเต็มชามซ้ำในเมื่อใช่เคยสแตนคนก็เห็นในความสกปรกเลอะเทอะของเจ้าของเข้ามันครึ่งชามก็ยังไม่ได้นะแล้วก็ใส่ไม่คิดว่าเจ้าของนี่มีความข้อปฏิมีข้อปฏิบัติเลอะเทอะเลวไหลไปแค่ชอบพูดว่าศรัทธาญาติโยมไม่มีศรัทธาศรัทธาญาติโยมไม่มีศรัทธาเดี๋ยวนี้ศรัทธาญาติโยมไม่มีศรัทธานี่ไม่มองเจ้าของนั่นนะที่ไม่มีศรัทธาเพราะอะไรที่ศรัทธาญาติโยมไม่มีศรัทธาเพราะอะไรมันก็เพราะความเลอะเทอะของเจ้าของนั่นมันเลอะเทอะของที่เลอะเทอะใครจะปรารถนาผ้าผ่อนท่อนสะพายที่มันเลอะเราต้องการไม่เข้ามาถวายนั่นนะอาหารของการกินก็เหมือนกันทำมันสกปรกเราต้องการไหมนักบวชก็เหมือนกันถ้ามันสกปรกเลอะเทอะแล้วศรัทธาญาติโยมเขาไม่ปรารถนาเหมือนกันเขาไม่อยากไปวัดแล้วก็ว่าเขาไม่มีศรัทธาส่วนมากมันว่ากันอย่างนี้เดี๋ยวนี้วันหนึ่งนี่ จของเราอยู่กับใจไงใจของเราอยู่กับใจไม่มีโอกาสสัมผัสใจอยู่กับใจสัมผัสจิตสัมผัสจิตสัมผัสใจได้แค่ไหนเพียงไรวันหนึ่งวันหนึ่งนี่ใจของเรานี่อยู่เกสาโลมานขาทันตาตะโจอยู่กรรมฐานกรรมฐานก็เป็นธรรมที่แท้กรรมฐานก็คือว่าฐานที่ตั้งจิตฐานที่ตั้งของความเป็นสมณะฐานที่ตั้งของความเป็นสมณะฐานที่ตั้งของจิตใจให้เป็นสมณะสมณะที่หนึ่งคือพระอรหันต์ธรรมะที่หนึ่งคือพระเอกพระใดไม่พระอนาคาที่ไม่พระเศษสกินนาคาพระโสดาอะไรเหล่านี้ธรรมะที่หนึ่งที่สองที่สามนี่ก็ล้วนแต่มีพื้นฐานคือกรรมฐานนี้เท่านั้นเป็นฐานที่จะตั้งเป็นฐานที่จะสร้างขึ้นซึ่งความเป็นสมณะที่จิตที่ใจนั่นที่ว่าวันหนึ่งในใจของเราอยู่ก็ทายฐานที่สร้างจิตสร้างใจให้เข้าถึงความเป็นสมณะนี่บ้างหรือเปล่าหรือว่าอยู่กับกรรมฐานข้างนอกนู่นกรรมฐานคือแสงสีกรรมฐานโลโลเลเลกรรมฐานเป็นบ้าเป็นบออย่างนั้นนักเข้าศาสนานี่มันจะมีแต่วิดีโอวิทยุตะไพรย่ามตะไพรบาไปล่ะตะไพรยายไทยไอ้ตะไพรย่ามภายในมีอัฐบริขารเป็นเครื่องประดับของสมณะขาดไม่ได้เดี๋ยวนี้อัฐบริขารนี่ไม่ใครจะสนใจกันมันมีแต่อะไรต่ออะไรก็ไม่รู้รวนแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวก็ขโมยเดี๋ยวก็ถูกขโมยเดี๋ยวก็ขโมยขึ้นกุฏิก็เนื่องจากว่ามีของที่มีค่านั่นน่ะติดเนื้อติดตัวจะติดวัดในติดวัดศรัทธาญาติโยมเขาให้เขาถวายนี่จะเอาศรัทธาญาติโยมเขาถวายเขาไม่เขาถวายแล้วเราไม่รับมันจะเสียหายตรงไหนเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอันตรายทั้งนั้นสิ่งที่มีค่าเป็นอันตรายทั้งนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินและทองเดี๋ยวนี้ส่วนมากก็พากันละหลวมในวงการกรรมฐานนี่ก็มีมากแม้แต่จนในระดับอุปัชฌาย์ในวงการกรรมฐานนี่ก็มีบ้าบอไม่รู้มันจะมาบวชให้ลกวัดลกวาทำไมเป็นแม่แต่พ่อแต่แม่เว้ยแล้วทีนี้ลูกเต่ามันจะไม่มันก็เป็นเหมือนกันหมดเท่านั้นจึงให้พากันระมัดระวังนะไม่มีใครเตือนเราดอกพระพุทธเจ้าท่านล่วงลับไปแล้วพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ให้เราเตือนเราเองธรรมวินัยพระพุทธเจ้าพระสนเราตถาคตตรัสไว้ชอบแล้วให้พากันตรวจตราศึกษาเจ้าของให้ถูกต้องตามอัตตามธรรมที่เราตถาคตตรัสไว้ชอบอย่าให้ผิดพลาดเดี๋ยวให้เตือนเราตรวจเราในเมื่อเรามีสติตรวจตรองพิจารณาเราไม่ให้ผิดพลาดนั่นล่ะความร่มเย็นเป็นสุขในชีวิตการบวชการเรียนของเราจะมีบุญไม่ต้องไปปรารถนาเราทำให้ถูกต้องแล้วบุญมันเกิดเองทำให้มันดีแล้วมันเป็นบุญเองคุกในตารางไม่ปรารถนาแต่มันก็ต้องเข้าคุกตารางไม่ปรารถนาแต่มันก็ต้องเข้าถ้าหากว่าการกระทำเหตุผลมันพอถ้าหากว่าการกระทำเหตุผลมันไม่พอปรารถนาเข้าไปในคุกในตารางเขาก็ไม่ให้เข้าไปนี่บุญไม่ต้องปรารถนาแต่ทำสิ่งที่มันถูกต้องเป็นธรรมแล้วบุญมันเกิดขึ้นเองบาปจะปรารถนาไม่ปรารถนาสักขนาดไหนมันก็เจอบาปไม่ต้องปรารถนาถ้าบัดไม่ปรารถนาสักขนาดไหนมันก็เจอมันก็กลายเป็นคนบาปกลายเป็นนักบาปขึ้นมาได้กลายเป็นนักบวชบาปนี่ถ้าหากว่ามีการกระทำที่ถูกผิดพลาดต่อธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ชอบนั้นกลายเป็นพระบาปขึ้นมาไม่มีใครปรารถนาดอกชาวบ้านเขาก็ไม่ต้องการบาปพระจะต้องการบาปได้อย่างไรแต่มันก็บาปได้ถ้าหากว่าการกระทำนั่นประมาทมัวประมาทเลินเล่อเผลอไผไม่มีสติบาปขึ้นมาได้บาปเกิดไม่เลือกไม่ใช่เป็นพระอยู่ในวัดในวาแล้วบาปมันจะยกเว้นบาปจะยกเว้นให้บาปไม่ยกเว้นใคร มันก็พาไฟนั่นนะมันไม่ยกเว้นดอกมันเผาจึงกระทองคำธรรมชาติมันเผาละลายก็ได้มันไม่ยกเว้นขี้ผงที่แค่ฝุ่นไอ้แค่ขี้ผงหรือว่าเศษกระดาษใบตองอะไรมันก็ไม่หลีกนี่มันเผาไม่เลือกบาปก็เหมือนกันมันไม่เลือกชาวบ้านก็เผามันก็เผาชาววัดมันก็เผานักบวชฆราวาสมันก็เผาทั้งนั้นจึงให้พากันระมัดระวังอย่าพากันประมาทถ้าหากว่าพากันประมาทแล้วเรานี่ล่ะจะเป็นผู้ที่ทำลายพระศาสนาสิ่งที่มีค่าประเสริฐสุดของโลกเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่ทำลายพระศาสนาสิ่งที่มีค่าประเสริฐสุดของโลกให้เสียหายล่มจมไปด้วยการกระทำที่ประมาทมัวเมาของเราถึงว่าสิ่งเหล่านี้นี่ถ้าหากว่าไม่ละเอียดไม่พากันระมัดระวังไม่พากันให้เห็นความสำคัญจริงๆจังๆแล้วจะกลายเป็นละล้วมแม้แต่การบวชการเรียนก็เหมือนกันการบวชการเรียนการฝึกหัดเอสาหังพันเตนะโมตัสสะบางทีว่าก็ไม่ถูกนี่ขอนิสัยพรรษา4พรรษา5พรรษา4พรรษาว่าขอนิสัยก็ไม่ถูกนี่มันเลอะเทอะมาแต่อุปัชฌายะอาจารย์นู่นไหนว่าพ่อพิมพ์แม่พิมพ์มันก็มันคดมันเคี้ยวมันไม่เรียบร้อยนี่ไอ้ตัวอักษรมันจะเรียบร้อยงดงามได้ยังไงโอ้จึงว่าให้วิตกอะไรดูแล้วก็อดที่จะวิตกกังวลไม่ได้นะในวงการพวกเราให้พากันมั่นคงอย่าพากันไปข้างๆคู่ๆด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาวัดไทยน่าสององค์สามองค์ที่ไปอยู่ทำไมข้างนอกก็น่าเดินวินทบาทให้ภาวนากันบ้างสองข้างหน้าผ่านในตานั่นน่ะสองข้างหน้าผ่านในตาเนี่ยนี่แต่คุยกันเดินเหลียวดูมันไม่ใช่ภาพไปบินทบาทนะว่าออกไปภาวนาล่ะออกไปแสดงกิเลสตัณหาให้เพ่นพล่านมันสายตาของเทวดามันไม่ได้นะยังว่าถ้าหากว่าอะไรก็ไม่แล้วอะไรก็ไม่พักนะบุญกุศลจะกลายเป็นเรื่องสับสนวุ่นวายมาพิจารณาแล้วบุญกุศลนี่ความวุ่นวายความสับสนไม่มีจึงว่าการกระทำอะไรที่จะหลีกการสับสนวุ่นวายควรพากันใส่ใจอย่าเห็นว่าความสับสนความวุ่นวายความยุ่งอันนั้นเป็นบุญเป็นกุศลบุญกุศลคือความยุ่งความสับสนความวุ่นวายไม่มีนั่นน่ะบุญแก่นของบุญอยู่ตรงจุดที่ความสับสนวุ่นวายไม่มีในแบบความจริงเป็นอย่างนี้การทำบุญทำกุศลควรหลีกอย่างยิ่งอะไรที่จะเป็นไปเพื่อการเอกรกหลีกเลี่ยงอย่างยิ่งในการที่จะเป็นไปเพื่อความวุ่นวายว่าวุ่นหลีกอย่างยิ่งในการที่จะเป็นไปเพื่อการแสวงหารายได้ควรใส่ใจในเรื่องจิตเรื่องใจของเราเป็นพิเศษคำสอนของพระพุทธเจ้าพระศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องของจิตใจทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ชาวพุทธไม่ใครจะสนใจเรื่องของจิตใจกันสนใจแต่เรื่องสับสนอันเกิดจากวัตถุนั่นเป็นเหตุในเมื่อพากันสับสนใจในเรื่องวัตถุเป็นเหตุให้เกิดความสับสนแล้ววงการพระศาสนาก็สับสนไปด้วยและวงการประเทศชาติก็สับสนไปด้วยเพราะมองวัตถุ นั้นนั้นนั้นนั้นเป็นความเจริญของพระศาสนาและเป็นความเจริญในการสร้างสรรค์เจ้าของให้สูงส่งความจริงไม่เป็นอย่างนั้นถ้าหากว่ามองได้แต่มองเข้าหาจิตใจวัตถุจะมากมายหาประมาณมีได้กายกองแต่ภายในจิตใจมีแต่ความสับสนว่าบุญจะเป็นบุญเป็นกุศลหรือจะมีความสุขได้อย่างไรคำว่ามัชฌิมามัชฌิมาเป็นคำพูดที่มีความงดงามตลอดการมาและมีความงดงามตลอดการไปสร้างผู้ที่ทรงอยู่มั่นคงอยู่ในความมัชฌิมานี่มีความงดงามเสมอต้นเสมอปลายจึงว่าบรรดาเราต้องการบุญต้องการกุศลก็คือความงดงามทางกายวาจาและใจนั่นเองอะไรติดเป็นไปเพื่อความสงบระงับภายในจิตในใจของเราอันนั่นถือว่าเป็นงานหลักเป็นงานที่เราทั้งหลายประสงค์คือต้องการความสุขสงบลมเย็นด้วยกันทั้งนั้นนี่ในเมื่อเราพากันมุ่งในจุดของความสงบลมเย็นก็มีโอกาสที่จะได้รับความสุขความสงบลมเย็นตามกำลังของข้อปฏิบัติในเมื่อจิตใจแต่ละลายมีความสุขสงบลมเย็นประเทศชาติพระศาสนาก็สุขสงบลมเย็นเป็นสุขไปด้วยถ้าหากว่าภายในจิตใจมีแต่ว่าวุ่นมีแต่สับสนมีแต่ร้อนรนกระวนกระวายประเทศชาติจะลมเย็นเป็นสุขได้อย่างไรพระศาสนาจะเป็นที่พึ่งทางจิตใจให้ความร่มเย็นแก่ชาวโลกได้อย่างไรจึงว่าอะไรที่จะเป็นไปเพื่อความสับสนให้พากันหลีกให้ยิ่งอะไรที่จะเป็นไปเพื่อความสงบระงับภายในจิตในใจให้พากันมุ่งมั่นในจุดนั้นนี่เป็นศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายสอนอย่างนี้ไม่ใช่สอนให้มองเห็นอันนั่นอันนั่นอะไรต่อมีอะไรเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องใหญ่มันเรื่องดึงจิตดึงใจของเราให้หันหลังใส่พระศาสนาทั้งนั้นเราจะหมายอะไรเป็นพระศาสนาหมายเป็นสิ่งนั่นสิ่งนั่นสิ่งนั่นสิ่งโน้นเป็นพระศาสนาไม่ถูกนี่ต้องหมายถึงจิตใจของเรานี่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมตรัสรู้แจ้งในพระศาสนาก็ตรัสรู้ใจคำสอนของพระพุทธเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์สอนถึง45ปีสอนใจอันเดียวในเมื่อสอนใจได้ดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดเห็นคนตายมันทำบุญเป็นไหมเห็นคนบาปมันทำบุญเป็นไหมมีแต่คนมีหัวใจเท่านั้นทำบาปเป็นทำชั่วเป็นทำความดีเป็นทำไม่ความไม่ดีเป็นนี่จึงว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนเข้าหาจุดรากหลักฐานของความเจริญก้าวหน้านี่ให้พากันสนใจในการที่จะควบคุมดูแลจิตใจของเราให้อยู่ในกรอบของธรรมแล้วเราจะพากันราบรื่นลมเย็นปลอดภัยเสมอต้นเสมอปลายในชีวิตของเรานี่อยู่ในชีวิตของนักบวชก็มีความราบรื่นเสมอต้นเสมอปลายชีวิตราชการก็มีความราบรื่นเสมอต้นเสมอปลายภายในครอบครัวก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่เป็นลักษณะที่เรียกว่าผัวตกรุ่นเมียตกรุ่นพอหาว่าตกรุ่นแล้วก็เปลี่ยนกันใหม่อันนี้คำพูดอันนี้เราก็ได้ยินมาเมื่อวานซื้อนี่เท่านั้นเองเดี๋ยวนี้เขาใช้คำพูดว่าผัวตกรุ่นเมียตกรุ่นทำไมจึงพูดอย่างนี้เพราะมันเป็นอย่างนี้เปลี่ยนกันเป็นเรื่องสนุกสนานเป็นแฟชั่นเป็นอะไรตรงนี้อะไรเป็นเรื่องของความอิ่มไม่พอหรือไม่อิ่มเป็นสักทีนั่นเองเพราะอะไรเพราะไม่มีธรรมเป็นเครื่องอบรมจิตใจถ้าหากว่ามีธรรมเป็นเครื่องอบรมจิตใจแล้วเสมอต้นเสมอปลายตลอดกาลยังว่าวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเกิดเป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมเป็นวันที่พระพุทธเจ้าดับขันธ์สู่ปรินิพพานวันทั้งสายวัน วันทั้งสามการนี้มีความสำคัญอย่างไรมีความสำคัญว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นนี่พระพุทธเจ้าแกเกิดก็หมายพระพุทธเจ้าเกิดในรูปธรรมรูปร่างกายนี่แล้วก็เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในดำนั้นในนามธรรมคำว่าเกิดขึ้นในนามธรรมก็พระพุทธเจ้าเห็นชัดรู้ชัดแจ้งประจักษ์ทั้งรู้ทั้งเห็นจิตที่บริสุทธิ์ที่มีอยู่ในองค์พระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าไม่เห็นแต่มีอยู่พระพุทธเจ้าแต่ไหนแต่ไรแต่พระพุทธเจ้าไม่เห็นเพราะกิเลสมันครอบงำมันปกปิดเอาไว้พระพุทธเจ้าขัดเกลาพระพุทธเจ้ากำจัดกิเลสมันหมดกิเลสมันหมดสิ้นไปธรรมชาติจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าก็ปรากฏเด่นชัดให้พระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าเจอเรียกว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระพุทธเจ้านิพพานใส่ก็หมายถึงว่าสังขารที่แต่เกิดเป็นพระพุทธเจ้าแตกพังแต่ธรรมชาติที่เกิดเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้แตกพังไปด้วยนี่จึงว่าเป็นวันสำคัญเป็นวันอัศจรรย์เรียกว่าตรงในวันวิสาขบูชาวันเดียวกันถึงวันนี้เราจึงพากันมาบำเพ็ญบุญกุศลคือการกระทำจิตทำใจของเราให้ใสสะอาดมีการขัดการเกลาจิตใจของเราตามกำลังของเราที่จะขัดเกลาได้ทำเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจทำเป็นเครื่องชำระกิเลสทั้งนั้นเกศยังหยาบขัดเกลาด้วยศีลนี่แล้วเรานี่อย่าเพิ่งไปคิดอย่างกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างละเอียดให้พากันคิดอย่างกิเลสอย่างหยาบของเรานี่ทำไมมันจะหลุดหมดจะหลุดลอยหมดสิ้นไปได้ให้พากันสนใจในศีลพากันรักษาศีล5ของเราให้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดศีล5เป็นศีลพื้นฐานเป็นศีลของทุกคนที่จะต้องพากันยึดเป็นหลักถ้าหากว่าทุกคนขาดศีล5แล้วทุกคนก็ไม่มีเครื่องหมายอะไรเป็นชาวพุทธไม่มีเครื่องหมายอะไรเป็นเครื่องแสดงออกว่านับถือคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้รักษาศีล5เราไม่สนใจรักษาเรียกว่าเรานับถือคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือนี่เหมือนกับเรามีรูปมีเต้าสอนให้ไปบอกให้ไปอย่างนั้นไปอย่างนั้นน่ะบอกไปโรงเรียนซะไปคบหมู่สังสรรค์ไปเที่ยวไปเล่นโรงเรียนไม่ไปอันนั้นจะเรียกว่าลูกเต้าของเราเชื่อฟังเราไหมนี่มีแต่จะนำความเสียหายให้แก่เขาเองและนำความเสียหายให้แก่ตัวในวงตระกูลเราก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าสอนรักษาศีลถอนรักษาศีลไม่แต่ศีล5ก็ไม่พากันสนใจเราเนี่ยจะทำให้วงตระกูลสถาบันของพระศาสนานี่ลดคุณภาพลงไปจึงให้พากันคิดถึงเรื่องเหล่านี้ให้มากๆพระศาสนาเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศหาอะไรที่จะเปรียบไม่ได้แต่เรานี่อย่าให้มีส่วนร่วมในการที่ทำสิ่งที่ประเสริฐให้ลดน้อยคุณภาพลงไปจะเรียกว่าเป็นผู้ที่ทำลายคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยไม่ตั้งใจหรือไม่ปรารถนาแต่จะเป็นเพราะการกระทำของเรานี้จึงชาวพุทธต้องเห็นคุณค่าของธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าชาวพุทธไม่สนใจคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วจะเอาอะไรเป็นเครื่องบอกว่าเป็นชาวพุทธเป็นลูกศิษย์ของกิเลสตัณหากิเลสลูกศิษย์ของกิเลสนี่สาวกของกิเลสน่าจะปฏิญาณว่าครับข้าพเจ้านับถือกิเลสคือความอยากของข้าพเจ้าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งกิเลสสรณังคัจฉามิควรที่จะเปลี่ยนกันเสียพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นสรณะนี่ควรที่จะเปลี่ยนไปคำสอนของกิเลสเป็นสรณังคัจฉามิข้าพเจ้ายึดถือคำสอนพุทธของกิเลสเป็นที่พึ่งเป็นสรณะของข้าพเจ้าถ้าหากว่าจะพากันละเลยคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่พากันปฏิบัตินี่ควรที่จะพูดกันเสียไหมพุทธังสรณังคัจฉามิไม่ต้องพูดมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมันสำเร็จมันไม่สำเร็จไปเพราะการพูดกินข้าวกินข้าวกินข้าวกินข้าวไม่กินแล้วมันจะได้สำเร็จประโยชน์ไหมนี่มันสำเร็จเพราะการกระทำจึงให้พากันสนใจในข้อปฏิบัติของเราพากันสนใจในข้อปฏิบัติของเราขัดเกลาเราแก้ไขเราให้กลมกลืนเข้าถึงคำสอนพระพุทธเจ้าได้เรียกว่าเราคำเข้าถึงคำสอนพระพุทธเจ้าเข้าถึงพุทธศาสนาไม่ต้องพูดก็เป็นเหมือนกับการกินข้าวล่ะไม่ต้องไปพูดหรอกกินข้าวกินข้าวกินข้าวแล้วอิ่มไม่ต้องไปพูดดอกปั่นใส่ลงไปปั่นแปะใส่ลงไปตักช้อนตักเข้าไปช้อนตักเข้าไปไม่ต้องไปพูดดอกมากก็อิ่มนะอิ่มหรือยังอิ่มแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้วไม่ต้องไปพูดดอกเต็มท้องมันอิ่มนี่ก็เหมือนกันนั่นล่ะขึ้นอยู่กับการกระทำทั้งนั้น อย่าถือว่าพิธีการมีความสำคัญพิธีการอย่างนั้นมีความสำคัญอะไรต่ออะไรพิธีการที่ยิ่งใหญ่มีความสำคัญนี่นักเข้าอะไรต่อไม่อะไรก็มีความสำคัญไปหมดทำอย่างนั้นแล้วประเทศชาติจะดีทำอย่างนั้นแล้วสถาแล้วเงินบาทที่มันจะแข็งตัวขึ้นมามันเลอะเทอะทั้งนั้นล่ะทำอย่างนั้นคือยังไงล่ะพากันสร้างอันนั่นสร้างเหรียญอย่างนั่นสร้างพุทธรูปอย่างโน้นเงินบาทจะแข็งตัวเศรษฐกิจจะดีถ้าไปมุ่งอย่างนั้นน่ะไม่สนใจในการในข้อปฏิบัติน่ะมีปัญหานะชาวพุทธต้องเป็นผู้ที่พร้อมโดยเหตุและผลตลอดเวลาวงในคำหลักคำสอนพุทธเจ้าไม่ใช่ศาสนาไหววอนไม่ใช่ศาสนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งประสิทธิ์ประสาทไม่มีแล้วไม่มีตลอดกาลตลอดกาลไหนก็ไม่มีพระพุทธเจ้าตรัสรู้อดีตตลอดกาลไหนไม่มีมีทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเหตุทั้งนั้นคือข้อปฏิบัติการกระทำทุกอะไรก็ทุกเถอะอย่าไปทุกข์กับคนตายมันไม่ได้เลยทุกอะไรก็ทุกเถอะไปทุกข์กับของเกิดได้ของเกิดมาตายเขาตายตามธรรมชาติของเขาแหละไปทุกข์กับเขามันไม่ได้เรื่องอะไรไม่ได้ประโยชน์ควรที่จะรื่นเริงเบิกบานธรรมที่พระพุทธเจ้าเทศนาสอนไว้เป็นความจริงจริงๆเกิดมาแล้วจะต้องพัดพรากเกิดมาแล้วจะต้องพัดพรากจะต้องพัดพรากจริงๆไม่ผิดพลาดแม้แต่น้อยและไม่มีใครสักรายมีใครสักคนจะพ้นจากการพัดพรากนี่ไม่มีอันนี้มันเป็นความจริงเราควรที่จะรื่นเริงเพลิดเพลินธรรมของพระพุทธเจ้าเทศนาเป็นสัจธรรมประจำโลกตลอดกาลไปดูแล้วก็สงสารโอ้ยน้องเวลาอยู่ดีมีแรงไม่มีเวลาได้หยุดได้หย่อนตะเกียบตะกายหาแต่เงินหาแต่เงินหาแต่เงินได้มากมายกายกองแค่สักขนาดไหนก็ช่างเงินมันไม่ได้ช่วยให้มีทุกข์เงินมันไม่ได้ช่วยให้เศร้าโศกนี่แม้แต่จิตใจที่มีธรรมอันเกิดจากการอบรมใส่จิตใส่ใจแล้วเท่านั้นอันนี้จะทำให้ไม่เศร้าโศกได้จึงว่าความจำเป็นในการศึกษาฝึกหัดอบรมปฏิบัติธรรมจึงมีความจำเป็นเพราะทุกคนจะต้องเจอทั้งนั้นจะหลีกเลี่ยงจากการพัดภาคไม่มีนิมนต์ครูบาอาจารย์ไปเทศนิมนต์ครูบาอาจารย์เทศไปเทศนี่หลวงปู่มั่นมาเทศเมืองสกลนครหลวงปู่ฝันมาเทศเมืองสกลหลวงปู่อะไรเทศเมืองสกลนครเมืองสกลนครคนเมืองสกลนครก็มันก็เหมือนเดิมเป็นยังไงกับมันเดิมหากว่าคนที่มีจิตมีใจศึกษามีจิตมีใจมีศรัทธามีความเลื่อมใสอันนั้นมีโอกาสอยู่ดอกที่กระเตื้องขึ้นแต่คนที่ไม่มีจิตมีใจไม่มีศรัทธาแล้วนี่จะดึงยังไงก็ช่างเถอะพระพุทธเจ้าดึงก็ดึงไม่ได้พระพุทธเจ้าดึงได้พระพุทธเจ้ายังไม่นิพพานดอกจะอยู่ดึงสัตว์โลกต่อไปเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้ามองแล้วมันดึงไม่ได้ทำไมดึงไม่ได้ก็เขาไม่ดึงเขานี่เขาไม่ช่วยเขาจะใครจะไปช่วยเขาได้บุคคลที่พระพุทธเจ้าวางอุเบกขามีมากบุคคลที่พระพุทธเจ้าช่วยได้พระพุทธเจ้าช่วยเรียบร้อยแล้วกิจที่จะช่วยสัตว์โลกพระพุทธเจ้าทำเสร็จแล้วพระเจ้าก็ดับขันธ์สู่ปรินิพพานนี่แล้วพระพุทธเจ้าก็จะบอกว่าให้ช่วยตัวเองนะให้ช่วยตัวเองนะให้พึ่งตัวเองนะเราพากันช่วยเราเองเราพากันช่วยกันเราเองเราพากันพึ่งเราเองนี่ต้องการอัดต้องการทำต้องการให้มีธรรมะอบรมจิตใจเราก็ฝึกหัดนี่ให้อบรมจิตใจของเราเข้าโดยขอปฏิบัติประโยชน์อันเกิดจากการปฏิบัติประโยชน์อันเกิดจากมีพระพุทธเจ้ามันก็เกิดขึ้นกับเราถ้าหากว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรพระพุทธเจ้ามีก็ไม่ได้ประโยชน์พระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้ามีก็ไม่ได้ประโยชน์นี่มันก็เหมือนกับสัตว์ตัวหนึ่งในโลกเท่านั้นสัตว์ตึงในตัวหนึ่งในโลกมันก็เกิดมาใส่พ่อใส่แม่เกิดมากินเกิดมาตายเหมือนกันแต่ประโยชน์อันเกิดจากอัตธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามันไม่ได้รับ คนที่ไม่เกิดในคนที่ไม่ได้ประโยชน์อันเกิดจากสัทธรรมคำสอนพุทธเจ้าก็มีเปอร์เซ็นต์ไม่ต่ำอยู่เราควรที่จะแก้ไขเราอย่าให้เราในตกอยู่ในประเภทในลักษณะที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าโปรดไม่ได้พุทธเจ้าโปรดได้ต้องโปรดเราเสมอพุทธเจ้าทรงเคาะเมตตาเราได้เราต้องทรงเคาะเมตตาเราเสมออะไรไม่ดีอย่าไปทำอะไรไม่ดีอย่าไปทำแล้วเรามันไม่ดีอะไรเสียหายเราอย่าไปทำแล้วเป็นคนเสียหายทำแล้วมันไม่ดีจริงๆเพราะเราเป็นคนทำความไม่ดีอะไรเป็นความดีอะไรเป็นทำความดีทำให้มากเราจะเป็นคนดีขึ้นมาเพราะเราเป็นคนทำความดีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่ไม่ต้องพูดก็เป็นยุคนี้สมัยนี้บางที่บุญบาปไม่มีแล้วลุยกันไปเลยแข่งขันกันลุยไปข้างๆคูๆในที่สุดเอาตัวไม่รอดใช่ทั้งๆที่ว่าบาปไม่มีบุญไม่มีจะว่ายังไงก็ช่างเธอทำแล้วมันเจอทั้งนั้นว่าไม่มีทำแล้วมันหักเป็นจึงพากันมั่นคงพากันเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ต้องเชื่อมากเชื่ออะไรหลายอย่างหลายประการอะไรเชื่อจะทำดีได้ดีทำบุญเป็นบุญทำบาปเป็นบาปทำดีเป็นคนดีทำชั่วเป็นคนชั่วเชื่อเท่านี้แหละพ่ออะไรเป็นความดีทำให้มากเพราะสร้างเราให้เป็นคนดีสิ่งที่เป็นความชั่วเราปรารถนาเป็นคนดีจะเอาความชั่วมาสร้างเราเป็นคนดีสร้างสักขนาดไหนยิ่งชั่วไปหนักจึงว่าละความชั่วทำความดีพอแล้วนี่แหละการพัฒนาโลกการพัฒนาประเทศชาติการพัฒนาเราเองต้องการจะพัฒนาประเทศชาติต้องการจะพัฒนาประเทศชาติมีแต่กอบโกยมันก็พังก็พังเท่านั้นมันพังไงได้บ้านพังเมืองไงมันพังมาจากจิตจากใจที่เต็มไปด้วยความโลภเต็มไปด้วยความโกรธเต็มไปด้วยความหลงไฟเผาจิตใจไฟคือความโลภไฟคือความโกรธไฟคือความหลงเต็มด้วยความโลภเต็มด้วยความโกรธเต็มด้วยความหลงก็เต็มด้วยกองฟืนกองไฟเท่านั้นแล้วจะว่านรกไม่มียังไงมีแต่คนบ้าอันนั้นน่ะเขาพูด